بیان ارشاد فرمایا، فرمایا بہت درد بڑا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بہت مبارک ہے وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں سارا ملک ہے. ملک سے مراد ہندوستان پاکستان یا کوئی مخصوص ملک نہیں، بلکہ مراد پورا جہان ہے. اور ملوک پیدا کرنا بھی اس کی شان ہے. نطفہ ناپاک سے بادشاہوں کو پیدا کرتا ہے اور سلطنت عطا کر دیتا ہے، اور ہر چیز پر اس کو قدرت حاصل ہے. چاہے تو آگ کو پانی کر دے، پانی کو آگ کر دے، مٹی کو سونا کر دے، سونے کو مٹی کر دے. وہ قادر مطلق ہے. جہاں تو تم چاہے تو تم کو کتا اور سور بنا دے، چاہے تو ولی اللہ بنا دے. اس لیے اللہ والی زندگی اختیار کرو، اللہ والی زندگی اختیار کرو. دور سے دیکھ کر لوگ کہیں کہ کوئی اللہ والا جا رہا ہے. میرے پیر اول شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ نے مجھے سورہ ملک کی تفسیر پڑھائی تھی، تو فرمایا تھا جو زندگی موت کو سامنے رکھتی ہے اس کی زندگی زندگی ہوتی ہے، اس کی آخرت کی ہمیشہ کی زندگی بن جاتی ہے، اور جو موت کو بھول جاتی ہے وہ پردیس میں رہ کر وطن کی فکر نہیں کرتا، دنیا سے خالی ہاتھ جاتا ہے، دونوں جہان کا نقصان کر دیتا ہے. اس کی زندگی جانوروں کی سی ہوتی ہے. پردیس کو جب پردیس سمجھو گے تبھی تو وطن کی تیاری کرو گے، اور جو پردیسی کو وطن سمجھے گا تو وہ موت کی کیا تیاری کرے گا. نہ جانے ملالے پیا کس گھڑی، تو رہ جائے تختی کھڑی کی کھڑی. پھر حضرت والا نے فرمایا، عارف باللہ شیخ العرب والعجم حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ نے، یہ کچھ تھوڑا سا میں نے بول دیا، اگر کچھ نہ بولتا تو آپ لوگوں کو حسرت رہتی کہ دبئی آئے اور کچھ نہ بولے. یہ واس ٹیپ ہو گیا، اس کو کبھی کبھی سن لیا کیجیے، ان شاء اللہ اللہ تعالیٰ کی یاد تازہ ہوگی اور نفس و شیطان سے نفرت ہو جائے گی. بس دوستوں اللہ سے ڈرو، اللہ والی زندگی اختیار کرو. یہ فرما کر حضرت والا بے اختیار رونے لگے اور ایسا گریہ تاری ہوا کہ سن کر کلیجہ منہ کو آ گیا. حضرت والا بے اختیار غلبہ خشیت سے دیر تک روتے رہے اور پھر فرمایا، ہم بھی اللہ سے ڈریں، آپ بھی اللہ سے ڈریں، اللہ والی زندگی گزاریں. جب تک اس دنیا میں رہنا ہے اللہ والا بن کے رہو، اللہ والا بننے کے لیے اللہ والوں کی صحبت اختیار کرو. یہ فرما کر حضرت والا پھر رونے لگے اور فرمایا، اللہ سے ڈرو، موت آنی ہے، مرنا ہے، بس اس کی تیاری کرو، ابھی سے تیاری کرو، عین وقت پر کیا کر سکو گے. اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ والی زندگی گزارو، دنیا میں بھی عزت سے رہو گے، آخرت میں بھی عزت سے رہو گے. اور اگر اللہ کو بھول جاؤ گے تو دنیا بھی پریشانی سے گزرے گی اور آخرت تو برباد ہو ہی جائے گی. ایسی پیاری درد بھری نصیحت ہے ایک صفحے کی، یہ حضرت مولانا سہیل صاحب داورکات مالیہ نے مواعظ اختر میں ایک درد بھری فریاد کے نام سے آخر میں لکھ دیا. فرمایا، جس کے کئی شیخ ہوں، یعنی ایک شیخ کے، حضرت والا ہی کا یہ ملفوظ ہے، ایک شیخ کے انتقال کے بعد دوسرے شیخ سے تعلق کر لیا، پھر دوسرے شیخ کے انتقال کے بعد تیسرے شیخ سے تعلق کیا ہو، کیونکہ حضرت والا نے بھی تین شیخ بدلے تھے، حضرت والا اپنی بارے میں فرما رہے ہیں وہی ہمارے اوپر گزر رہی ہیں، اس کے لیے نصیحت ہے کہ جو شیخ گزر گئے، ان کا فیض ان کے کٹ آؤٹ کے ختم ہونے سے ختم ہو گیا، اب وہ چلے گئے دنیا سے. اب جو زندہ شیخ ہے اسی کے کٹ آؤٹ سے فیض آئے گا. تو میرے محبوب مرشد ہیں اب حضرت والا شاہ فیروز عبداللہ مہمن صاحب دارالکات مالیہ، یہ دونوں بزرگوں کا ہی فیض ہے کہ اللہ تعالیٰ تیسرے شیخ سے جوڑا. ان دونوں مشائخ کو کوئی بھلا تھوڑی سکتا ہے، مگر اب جو فیض آ رہا ہے وہ موجودہ شیخ سے آ رہا ہے. اس لیے جب پہلے شیخ کا انتقال ہو جائے فوراً 3 دن کے بعد کسی دوسرے شیخ کو کر لینا چاہیے، اور اسے اصلاحی تعلق جس سے دل ملتا ہوں. اب جو زندہ شیخ ہے اسی کے کٹ آؤٹ سے فیض آئے گا. اب جو اصل بات بتانی تھی، فرمایا یہ یقین رکھو پہلے دونوں مشائخ جو رحمت اللہ علیہ ہو گئے ان کا فیض بھی موجودہ شیخ کے کٹ آؤٹ سے آ رہا ہے. سبحان اللہ، کتنا اچھے جملہ ہے. اور اپنے شیخ کے لیے عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ دنیا اولیاء اللہ سے خالی نہیں، مگر میرا شیخ میرے لیے سب سے زیادہ مفید ہے، میرا شیخ میرے لیے، صرف میرے لیے سب سے زیادہ مفید ہے. اور شیخ کی پہچان یہ ہے کہ سلسلے کے کسی شیخ سے اس کو نسبت ہو، اس سے خلافت پائے ہوئے ہو. اور یہ بھی ضروری نہیں کہ موجودہ شیخ کا رنگ پہلے مشائخ جیسا ہی ہو، کیونکہ ہر ایک کا رنگ الگ الگ ہوتا ہے، رنگ نسبت الگ ہوتا ہے. لیکن بعض لوگوں کو شیطان دوسرے شیخ کو معمولی دکھاتا ہے کہ تمہارا موجودہ شیخ معمولی ہے، پہلا شیخ بہت بڑا تھا. تو سمجھ لو شیطان مردود آ گیا اور شیخ کے فیض سے محروم کرنا چاہتا ہے، اس لیے اس کی بات میں نہیں آنا چاہیے. بس شیخ بنا لیا، اب اصلاح کرواتا رہے، اللہ تعالیٰ فضل فرما دیں گے. اب کچھ اشعار سنا کے بس پھر چلتے ہیں. اب دھوپ کی تو بڑھتی جا رہی ہے. اب جو ہے گھٹا والے کون سے گھٹا والے یہ حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں خواجہ عزیز حسن مزدور رحمۃ اللہ کے اشعار ہیں. گھٹا اٹھی ہے تو بھی کھول زلف عنبری ساقی، گھٹا اٹھی ہے شک سے کیوں ہو شرمندہ زمیں ساقی تیرے ہوتے فلک سے کیوں ہو شرمندہ زمیں ساقی یہی سے پاؤں گا ہر نعمت دنیا دی ساقی یہی سے پاؤں گا ہر نعمت دنیا دی ساقی کہیں کیوں جاؤں تیرے میں قدم کیا نہیں ساقی کہیں کیوں جاؤں تیرے میں قدم کیا نہیں ساقی برا سب کہہ رہے ہیں اہل دنیا اہل دی ساقی برا سب کہہ رہے ہیں اہل دنیا اہل دی ساقی تیرے رندوں نے بھی اف ذلت کیا کیا سہی ساقی تیرے رندوں نے بھی اف ذلت کیا کیا سہی ساقی ساقی سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں فرمائے لگی ہے آس کوثر کی بھی ہم رندوں کو ہے زاہد لگی ہے آس کوثر کی بھی ہم رندوں کو ہے زاہد خبر بھی ہے وہاں ہوں گے شفیع المذنبی ساقی صلی اللہ علیہ وسلم خبر بھی ہے وہاں ہوں گے شفیع المذنبی ساقی ستاتا ہے وہی باتیں تو یہ مجذوب مستانہ ستاتا ہے وہی باتیں تو یہ مجذوب مستانہ ذرا سنبھلے ہوئے لفظوں میں جو تو نے کہی ساقی ذرا سنبھلے ہوئے لفظوں میں جو تو نے کہی ساقی گھٹا اٹھی ہے تو بھی کھول زلف امبری ساقی تیرے ہوتے فلک سے کیوں ہو شرمندہ زمیں ساقی اور ایک اور حضرت والا کے اشعار ہیں گاڑی میں آتے ہوئے سنائے تھے کچھ لوگ دوستوں نے نہیں سنے تھے ہے بری گلی بڑھ گئی بے کلی اے سخی میں چلی میری توبہ بھلی تو ہے گو من چلی مت دکھا کھلبلی سن رہی ہے دل جلی بھاگ رب کی گلی رس بری آنکھ تھی زلف کالی ملی ہاں بلا بھی مگر اس سے کالی ملی میں بتاؤں کہ دنیا میں شے کیا ملی کوئی مجنوں ملا کوئی لیلا ملی ہاں مگر اہل دل ایسے خوش بخت ہیں جن سے اختر مجھے راہ مولا ملی اور اس طرح ہے عمل کے بغیر جیسے کوئی شجر ہو پھل کے بغیر اس طرح ہے عمل کے بغیر جیسے کوئی شجر ہو پھل کے بغیر یاد حق کے بغیر دل کی مثال یاد حق کے مثال جھیل جیسے کوئی کنول کے بغیر جھیل جیسے کوئی کنول کے بغیر آنسو آنسو ہوا نہیں کرتے چشم نم سے کسی کی چھل کے بغیر چشم نم سے کسی کی چھل کے بغیر نہ گلشن میں آتے نہ مالی سے ملتے نہ تقوی کے چاروں طرف پھول کھلتے نہ گلشن میں آتے نہ مالی سے ملتے نہ تقوی کے چاروں طرف پھول کھلتے نہ تائب مصائب سے بچ کر نکلتے خدا کی قسم ہے یہ قسمت کی باتیں نگاہیں جھکا کر گزرنا سکھایا خدا سے سرے راہ ڈرنا سکھایا نگاہیں جھکا کر گزرنا سکھایا خدا سے سرے راہ ڈرنا سکھایا بچائے جو شر اور آفت سے ہم کو سکھائی وہ ہم کو شرافت کی باتیں بہت زبردست اشعار ہے جو گر رہے ہیں تو بڑھ کر اٹھا رہے جو گر رہے ہیں تو بڑھ کر اٹھا رہے ہمیں جو رک رہے ہیں تو چل کر دکھا رہے ہمیں جو رک رہے ہیں تو چل کر دکھا رہے ہمیں ہستی شیخ خوش ہے جو دل تیرا تاریخ میں امید کے سورج کا پتا دیتی ہے ہستی شیخ خوش ہے یوں بھی ہوتا ہے کبھی فرد عنایت سے دیے حق کی محبت کے جلا دیتی ہے ہستی شیخ خوش ہے بس ماشاءاللہ بھوک لگنا شروع ہو گئی حاجی عرفات کے میدان میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے اب تو خیر خیمے لگ گئے وہاں پہ جب حج کرنے جاتے ہیں اسی طرح کوئی خیر مگر اس پہ تو بالوں کو ڈھک نہیں سکتے حاجی جو ہے بالوں کو ڈھک نہیں سکتا ہے کوئی احرام سے یوں کر لیتا ہے کوئی یوں اس میں سارے حاجی ایک ہی لباس میں عجیب لباس میں ہوتے ہیں حضرت والا کا شعر بھی ہے صلاتین بن کے حاضر ہوئے گدائے حرم میری قسمت کہاں یہ طواف حرم جس زمین پر چلے تھے نبی کے قدم دعا کر لیتے ہیں یا اللہ یا رحمان صلی اللہ علیہ نبی رمی یا اللہ ہم سب کو معاف فرما دے یہاں آنا قبول فرما لیجیے اس بیٹھنے کو قبول فرما لے قیامت کی اس زمین کو گواہی بنا دیجیے اللہ ہم نے یہاں اللہ کی محبت میں جمع ہوئے جیسے اللہ کے نام پر آج جمع ہے جنت میں بھی ایسے ہی بلا حساب کتاب جمع فرما دیجیے اور جو ہے دخول اولی جنت میں نصیب فرمائیے اے اللہ جس کی جو جائز حاجت ہے پوری فرما دے نیند میں برکت دے دے عمر میں برکت دے دے مال میں برکت دے دے رزق میں برکت دے دے ہر کام میں برکت دے دے اللہ تعالیٰ ساری پریشانیوں سے نجات دے دے اے اللہ تعالیٰ عقل سلیم قلب سلیم فہم سلیم عطا فرما مسافر ہیں مسافر کے دعاؤں میں فرشتے آمین کہتے ہیں فرشتوں کی آمین کے صدقے میں ہم سب کو یا اللہ ہمارے دل کو اپنی محبت کے لیے قبول فرما لیجیے اللہ سنت و شریعت پہ چلنے کے لیے قبول فرما لیجیے اللہ لاکھوں کروڑوں میں سے کسی ایک کو آپ قبول فرماتے ہیں ہم نالائکوں کو بھی قبول فرما لیے بارش ہوتی ہے ہزاروں سیپیوں نے منہ کھولا ہوتا ہے ایک سیپ موتی بن جاتا ہے یا اللہ وہ سیپ ہمیں بنا دے ہمیں بھی ہمارے دل میں بھی نسبت کم ہوتی تعلق مع اللہ کم ہوتی استقامت کم ہوتی اور خاتمہ بالایمان کم ہوتی عطا فرما دیجیے ہمیں بھی ہمارے بچوں کو ہمارے گھر والوں کو دوستوں کو حاضرین غائبین غائبات اور سارے عالم کے مسلمانوں کو یہ دولت عظیم عطا فرما دیجیے اور خاتمہ ایمان پہ فرما دیں قیامت کے زمین کو گواہی بنا دیا قیامت کے زمین کو یا اللہ ہمارا یہاں بیٹھنا قبول فرما لے وصلی اللہ علی نبی امین و الحمد للہ رب العالمین بس چلیں گے السلام علیکم.